30 rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych. Na miejscu jest nasz reporter. Żołnierz zginął na poligonie, na placu manewrowym przewrócił się transporter opancerzony. O zgłaszanie zagrożeń spowodowanych przez burzę apelują strażacy. W Sądzie Najwyższym trwa pierwsza jawna rozprawa w sprawie protestów wyborczych. Skargami zajmie się kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przed budynkiem sądu jest Witold Banach. Witku, czego dotyczy ta pierwsza rozprawa? Ta pierwsza z dzisiejszych rozpraw dotyczy zakwestionowanych wyników wyborów ustalonych w 13 komisjach wyborczych, w których sądy nakazały wcześniej ponownie przeliczenie głosów. Sędzią sprawozdawcą tej rozprawy jest Adam Redzik, który rozpoczynając posiedzenie przypomniał. Wybory muszą być przeprowadzone w sposób taki, który gwarantuje, że głosy wyborców zostaną policzone zgodnie z prawem, a wszystkie mogące wystąpić nieprawidłowości i przestępstwa związane z samym aktem wyborczym zostaną wyjaśnione. Następnie sędzia Redzik przeszedł do przedstawiania ustaleń z ponownego przeliczania głosów z komisji. Pierwsze ustalenia dotyczyły komisji numer 95 w Krakowie, gdzie głosy zostały poprawnie przeliczone, ale błędnie przypisane kandydatom, mówił sędzia Redzik. Na kopercie Karol Nawrocki jest 540 głosów, na kopercie Rafał Trzaskowski 1132. W protokole jest odwrotnie. Nazajutrz po wyborach przewodniczący tej owodnej komisji informował w licznych mailach także organy wyborcze o tym, że doszło do tego typu, bijąc się w piersi i przepraszając, do tego typu pomyłki. A dziś jeszcze odbędą się dwie jawne i 15 niejawnych rozpraw w sprawie protestów wyborczych. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za relację. Śmierć żołnierza podczas nocnych ćwiczeń na poligonie w Załuskach koło Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim. Przewrócił się transporter Rosomak. Drugi z żołnierzy trafił do szpitala, mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Dostałem już informację, że ten żołnierz został wypisany ze szpitala. Zostało udzielone wsparcie rodzinie zmarłego. Grupa Wsparcia Rodzin Wojskowych udzieliła wsparcia. Jeśli chodzi o sprawy związane z samym wypadkiem, to dochodzenie prowadzi oddział Żandarmerii Wojskowej z Elbląga. Kondolencje rodzinie zmarłego żołnierza złożył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy w całym kraju po burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej szkód było w Wielkopolsce, województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim. Front atmosferyczny przechodził też przez południe kraju. Tam najwięcej interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim. Na budynek padło drzewo, w środku przebywała osoba, została ranna kobieta i w Poznaniu na mężczyznę spadło drzewo, tutaj bez większych obrażeń. Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Od północy sytuacja pogodowa w Polsce się uspokoiła. Zdarzeń było 125, więc ten front atmosferyczny opuścił teren kraju. Dzisiaj już będzie bardziej spokojna pogoda. Strażacy apelują o zgłaszanie niebezpiecznych skutków burz pod numer 112 lub 998. Jan Olencki, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień szkoły. Zbliżające się wakacje to czas beztroski, ale też dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za chwilę młodzież rozpocznie wakacje. Wakacje, na które czekają, o których marzą, wakacje, które mają być dla nich wspaniałym czasem wypoczynku, zawierania przyjaźni, kontaktów, przygód, podróży. Ale żeby młodzież wróciła do szkół 1 września, muszą to być wakacje bezpieczne. Wakacje bezpieczne, wakacje odpowiedzialne. Na stronie wypoczynek men.gov.pl dostępne są informacje o ponad 18 tysiącach kolonii, półkolonii i innych wydarzeń dla dzieci. Rejestrowanie letnich wyjazdów ma poprawić bezpieczeństwo podczas wypoczynku. No to rejestrujemy teraz wyjazd w Tatry. W Zakopanem pierwsze 2 tygodnie wakacji pod względem liczby rezerwacji nie przekraczają połowy. Inaczej jest na następne tygodnie lipca i sierpnia, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z każdym kolejnym dniem, właściwie nawet nie tygodnie, po 15 lipca to obłożenie tradycyjnie wzrasta, osiągając oczywiście kumulację w czasie długiego weekendu sierpniowego. I tam jak zwykle te 100% przekroczymy obłożenia. Turystyka kamperowa, tak modna, namioty, brdy, które nie są otwarte zimą, to wszystko będzie wypełnione. Już to widzimy? Średnia cena za dwuosobowy pokój w centrum Zakopanego to 540 zł za dobę. To był serwis Trójki.

Nowe w piątek. Za konsoletą Olga Szućko, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry, dzień dobry. Intensywny to był tydzień muzycznie. Dużo płyt, dużo singli, między innymi najnowszy album Lord, od którego pozwolę sobie rozpocząć to spotkanie. Space Shapeshifter. Chewing gum, I know, don't have a sour taste. That's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids, and you climb up in my room. We can't do anything you want. Everyone najgłośniejsza premiera tego tygodnia, czyli Virgin pochodzącej z Nowej Zelandii Lord. Shapeshifter to kompozycja singlowa, która ujrzała światło dzienne dzisiaj wraz z premierą albumu. Albumu, który w dużej mierze opowiada o dorosłości, o mierzeniu się z dorosłością, co no nie jest wcale takim łatwym zadaniem. Ja coś czuję, że ta płyta znajdzie się wysoko w rankingach najlepszych albumów 2025 roku. Był to bardzo wyczekiwany powrót po krótkiej wydawniczej przerwie tej artystki. A ja jeszcze dodam, że kompozycje z tego albumu i te nieco starsze pewnie również będzie można usłyszeć w Mikołajki 6 grudnia na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie. Kompozycję, która przed nami, będzie natomiast można usłyszeć dzisiaj jeszcze parę razy na trójkowej antenie, bo to nasza piosenka dnia. Comme Jean Reno. Je plonge dans les abysses, comme Jean Reno. No, mocno intrygujący jest to numer, nie przeczę. Flora Fishback i Jean Reno w utworze Comme Jean Reno. Mocno oldschoolowym można by rzec. Ja od razu mam przed oczami taką dyskotekową kulę, tańczący tłum, ale to wszystko jest przepuszczone przez filtr jak na kasetach VHS. To nasza piosenka dnia, tak więc jeszcze dzisiaj na trójkowej antenie się pojawi, a przed nami teraz kolejna nowość z tego tygodnia, tym razem w wykonaniu Johna Mausa. Because we build it. To John Mouse, drodzy Państwo. Jak zwykle trochę mroczny, intrygujący i przy okazji zapowiadający płytę. Jego album Later Than You Think się ukaże 26 września, a w listopadzie muzyk wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. 17 listopada i w Krakowie, tak? 18 listopada w Warszawie. Tak więc to jest kolejna nowość, którą niebawem będzie można usłyszeć na żywo w Polsce. A proszę mi uwierzyć, koncerty Johna Mouse'a to jest naprawdę bardzo ciekawe, wyjątkowe doświadczenie, tak można to określić. A tak a propos koncertów, bardzo miłe wieści ze sobą przynoszę. Na scenę powraca zespół Hej, planuje koncerty, no i co ciekawe, dzisiaj podzielił się nowym utworem zatytułowanym Bezruch. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się nie zatrzymał, jak to jest możliwe, przecież ciebie nie ma. Posiedzę tu, jeszcze wiruje nieopłat tuż. Bez ruch nie trzyma w fryzach, inaczej się rozbierzmy. Jeszcze przez chwilę poczekam, by smutek mnie szczelnie wypełnił. Wstanę, gdy się przejaśni, gdy złożę się do kupy. Serce mam w rozsypce, ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Schyłem No, przyznam, że się trochę wzruszyłam tym utworem i przypomniałam sobie wszystkie koncerty Heja, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Zawsze to było znakomite doświadczenie, dlatego też ten bezruch tak bardzo cieszy. Trasa koncertowa letnia już jest zaplanowana. Zaczyna się 4 lipca w Krakowie, potem Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań, ale ten utwór nowiutki jest naprawdę miłą niespodzianką. Kto się cieszy tak jak ja, palec pod budkę. No i skoro już jesteśmy przy gitarach, to teraz pojawią się gitary również, dziewczyny z gitarami, dokładniej grupa Wet Leg. I nowość, jak to w tej audycji bywa, Davina McCall. Trójka. Come so unbecoming. znowu Nowa Zelandia przejmuje nam audycję Nowe w Piątek. Na początku Lord, a teraz grupa The Beths, w skład, który planuje kolejny album o bardzo intrygującym tytule Straight Line Was a Lie. A ten utwór, który za nami promujący płytę, to akurat No Joy, w ramach rozjaśniania Państwu piątkowego przedpołudnia. To ja teraz pozwolę sobie na małą przypominajkę. Pierwsza trójka, nasza lista przebojów, dzisiaj o godzinie 19, a głosować można do 12. W propozycjach do głosowania między innymi taki oto utwór. Oh, hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you up. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. Aż dwie kompozycje Loli Young znajdują się w naszym zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Za obie trzymam mocno kciuki, ten, który za nami nosi tytuł One Thing. Jeśli się Państwu podobało, to warto zagłosować, ale zestaw jest bardzo szeroki, to nie tylko Lola Young, naprawdę jest w czym wybierać. I wszystko to można zrobić szybko, łatwo, bezproblemowo na stronie trójka.polskieradio.pl / głosowanie. Jeszcze raz przypomnę, tylko do 12, więc czasu zostało niewiele. Ten utwór, który za moment nam wybrzmi na antenie, w moim odczuciu także jest bardzo dobrym kandydatem do listy. Udana, niezwykle udana muzyczna współpraca Darii Zawiałów i braci Kacperczyk. Słów kilka o miłości, ubranych w naprawdę ładną melodię i bulionowy tytuł Tom Yam. Siedzę pod palmą i słucham Yellow.

I'm a girl. I to właściwie bossa nova w wykonaniu Lofi. Lover Girl, to za nami. Mam nadzieję, że czują się Państwo teraz po tym utworze odpowiednio wyluzowani, bo przed nami już teraz same muzyczne przyjemności i leniwie płynące kompozycje. No i płyta, na którą naprawdę czekałam po ich znakomitym Private Space z 2021 roku. Duran Johnson The Indications, tak jest. W końcu wydali pięknie relaksujące Flowers, 11 kompozycji, wśród nich Paradise i człowiek czuje się trochę tak, jakby słuchał Shade.